Csak egy felhő mi leszállt közé, s mi felszálltunk rá, oly könnyedén égő vár. Vadtáncot jár, a buli indul, nincs kiszállás, szárnyad ég, de nincs leszállás, égő vár. Vadtáncot jár, csak egy felhő mi leszállt közé, s mi felszálltunk rá, oly könnyedén égő vár. Vadtáncot jár, a buli indul, nincs kiszállás, szárnyad ég, de nincs leszállás, égő vár. Ami tallasz az a gangster hip-hop. Jött egy felhő, mi lesz át közé. Te vagy az a nő, aki engem felhevít. Jött egy felhő, jött egy felhő, jött egy felhő.